Yo creo que sí. Baixamos a música deste CD que se titula As Cantigas de Elena. Coido que temos ao outro lado do fío telefónico a Pipo Alvariño. Moi boas tardes, Pipo. Hola, moi boa tarde. Moitas gracias por atendernos e por dispensarnos estes minutinhos para falar deste traballo extraordinario, este álbum que naceu coa intención de salvar do esquecemento o amplo repertorio que tiña a túa avoa, doña Elena Alonso Pino. Sí, sí. A muller de Toutón. Sí, justamente. Era da parroquia de Toutón, de Mondariz. Bueno, entón, este traballo extraordinario que estivemos coitando xa desde o comenzo do noso programa, as 6 da tarde vimos coitando, intercalando coas entrevistas e as conversas que temos, pero que, por certo, enchenos de satisfacción e de alegría. Tendes, sodes un conxunto de persoas, dinos, coméntanos as persoas que estades aí, que fixestes este traballo tan bonito. Sí, estamos... como guitarrista arranxista do traballo, e logo a parte fundamental que é a voz de María Vidal, que é de Pontevedra, Miriam González ao acordeón. Oh, sí. Estamos os tres, e levamos xa un tempo, levamos bastante tempo buscar repertorio, porque tiñamos bastante, facer os arranxos así que íntimos que nos gustara. Bueno, estuvimos como unha especie de 2 anos facendo os arranxos e demais para sacar este repertorio. Sí, son 16 pezas, non? Que hai recolledas que, ademais, tendes, según teño entendido, tendes voz original tamén. Sí, sí, temos, porque é unha cosa que me pedía moita xente, non? Porque Elena era moi coñecida entre o mundo tradicional, en Galicia, de grupos e cantadoras, pero non era unha muller que se prodigaba moito a cantar en público. Entón, eu tiña, obviamente, tiña un montón de material, porque viví moitos anos con ela, e sempre que nos veíamos, cantábamos, sempre me decía alguna canción nova. Eu agravaba, María Vidal tamén, tiña moito material, porque era veciña de aquí de Pontevedra, de Vela. Tiñamos un montón de material, pero que moi poca xente ten material de Elena. Entonces moita xente me dixo, joder, pues podías tamén poñer material de ela no disco. Entonces metimos 6 pezas originais, 10 arranxos, el 6 originais de ela, que algunas están tanto arranxada como original, para que a xente escoite como foron os arranxos e como serán os sinais. Sí, vos dicides na vosa página que pretendedes transmitir a esencia do canto tradicional de Elena. Bueno, sí. que por certo, ti asistiches a moitas desas veladas, non, musicais de... Sí, claro, claro. A túa avoa debía ser un dicionario, non? Sí, tú ves, tiña unha memoria extraordinaria. Coñecía moitos cantos de Toutón de aquela época, moi antigos, que xa solamente os coñecía ela, porque xa a nova xeración xa non se acordaba de esos temas, e sempre se referían a esos temas como os temas de Elena, os temas deses de aquel tempo. Entón, unha vez que morreu a miña abuela, ese repertorio estaba abocado ao olvido. Entón xa nos pareceu que era xa como, vamos, que había que facelo, sí ou sí, dar a coñecer este repertorio, porque eran unhas cancións moi moi originales, unhas melodías moi pegadizas, un xeito de cantar que tiña ela espectacular, que xa se está perdendo todo eso. Bueno, fálanos da zona. Toutón é de Mondariz, non? Pertence a Mondariz. Entón, parece ser que tío, según teño entendido, non sei se estou equivocado, errado ou non, pero eran propietarios dun bar tamén, non? Sí. Vamos a ver, miña avó eran de Naturalle Toutón. Sí. Toutón é unha zona que está a 7 kilómetros na montaña de Mondariz. Sí. É unha zona moi aillada, sempre estuvo moi aillada de tal. Por eso se mantivo tanto o folclore tradicional. E meu avó emigrou para Córdoba e logo para Vigo, para casar, que era unha muller de Toutón, casou con a miña avó, e montaron un bar en Pontevedra moi coñecido, un bar céntrico, que é o Bar Carabela. Ah, estivei traballando toda a vida aquí en Pontevedra, en ese bar. Entonces, miña abuela solamente cantaba na cociña do bar, o cando iba para a aldea, non? Sí. Se prodigaba moito a ir a ningún lado ni nada. Pero entonces aí nese bar seguro que fixeste algunha actuación tamén. Centos de las. Sí. Porque vivimos al lado, justamente. La vivienda está justamente al lado del bar. Entonces siempre mi abuela estaba cantando para todos. Si estaba en la cocina del bar, cantaba. Si estaba limpiando, cantaba. Si estaba en casa, estaba todo ella cantando. Entonces, pues claro, yo con la guitarra o piano siempre nos poníamos a cantar, en las cenas, en todos los sitios éramos siempre igual. Entonces, esa esencia que queríamos transmitir en el disco. Qué bonito, qué bonito, qué feiticeiro. Pues nada, felicitaciones para ti y para todo el conjunto. De verdad, que hay muchos éxitos. Muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. De verdad, que sí, que es un neto que sigue a tradición de aboga, ¿eh? Claro. Sí. No, tiene que ser así. Hombre, más que nada, yo noto. Aparte de que ti recollises todo ese traballo para que non quedara no esquecemento, tamén é, desde o meu punto de vista, tamén é unha homenaxe ao propio bar, non? Sí, non, é unha homenaxe a toda a vida da miña moa, porque ten unha vida fascinante, porque viviu unha época moi dura. Moi dura nunha aldea que non é como hoxe, unha aldea que hasta aí nada, non tiña luz, baños. Ela pasaba, tiña sempre un recordo magnífico de Toutón. Por lo bien que o pasaba, porque para todo cantaban y bailaban y estaban, facían vida comunal ali. Pero claro, era muy duro, porque está viviendo campo. Y luego cuando veo aquí o bar, pues no queda otra que trabajar también en hostelería, que se trabaja de domingo a domingo. Entonces pasó una vida de trabajo dura, pero nunca dejó de cantar, nunca dejó de olvidarse de todo aquello. Es que, claro, entonces, claro, para mí me parece, yo tuve la suerte de criarme con ella, vivíamos en la misma casa, me parecía que era algo que tenía que hacer, no podía no hacerlo. Pois, bueno, porque na aldea ten que ter traballado moito por culpa de que cando había aceitura, a labranza, todo iso, ou acabar todo ano traballando, acabar sempre había un momentiño para cantar e bailar. Sí. Sempre, e se iban a foliar o millo para non sei onde, se iban a casa de fulanito para non sei canto. Traballaban todos as fincas de todos, e todos iban a casas de todos a un montón de labores, e iban sempre, e de corda de nena, cando iban con todos, contaban historias, cantaban, bailaban, os eráns, cando iban os eráns. Ela falaba con un recordo magnífico. Un traballo comunitario, exactamente. Unha pregunta así, personal tamén. Tes máis cariño por unha canción en especial, ou por unha cantiga especial, ou todas son para ti dun... Quizáis a primeira de as conchiñas, sempre gustou moito na miña casa. É unha canción, porque é moi rara de escutar, esa canción, porque é medio portuguesa e tal. E logo a última que pecha, Sale Luna, foi a que lle cantaron o día que morreu, cando meteron. Entonces salí exactamente un certo cariño, porque xa miña avoa tiña un compañeiro que bailaba sempre con el, Angelito, un encantador, era un espectáculo aquel hombre. E cando morreu, lle cantaron a Sale Luna no seu funeral de miña abuela, lle dixo a María e ao seu home, cando morra xa me gustaría que me cantara eso. Entonces cando morreu intentaron cantar esa canción, que pode ser moi complicada pola emoción, bueno. Entonces esa canción tiña que estar no disco sí ou sí. Casi todas teñen algún recordo, algún detalle de vivencias con Elena, sí. Pois, bueno, que te agradecemos moitísimo a conversa que tivetes connosco. Vamos a intentar que facer unha pequena reflexión na nosa revista Lúa Nova para que se saiba. Despois, bueno, pois pues, xa temos o teu contacto, e cando podamos voltaremos a comunicar contigo ou con María para que nos fale das experiencias que está destendo na presentación esas cantigas de Elena, que non se esquezan, que sigan así. Sí, por suposto. Vamos a despedirte entón coa primeira peza do disco, xa que nos dixeche que era unha das máis coñecidas. Bueno, agradecerche moitísimo esta túa colaboración de hoxe. No, a vos, sempre. Unha aperta grande, a colleitar éxitos. Moitas gracias. Pipo, unha aperta grande. Igualmente. Veña. Eu fun o mar as cunchiñas e olé, as cunchiñas fun o mare. Cunchiña si olé, de noite polo lunare. Dame un beixiño, non c'ho podo dare, scusa. non a podo levare. Como queres que aleve y ole, hai ahogado río mare. Nam un beijinho non xa podo dar, escusas de ateimar que non padecer. Mas eu xuro que eu guardo o segredo, mas eu teño medo de alguén o saber. Xa vou da la despedida e olé, xa vou da la derradeira, xa vou da la despedida e olé, miña virxe da franqueira. Dame un beixinho, non xa vou dar, escusas de ateimar que non pode ser. Mas eu xuro que eu guardo o segredo, mas eu teño medo de alguén o saber. Mas eu xuro que eu guardo o segredo, mas eu teño medo.